أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. داوس سبق دوسا و سلرب نمبر آیات سخد سورة بقره شروع شو. دا جه ربط دا ما قبل سر پا چش کی دی پا ما قبل کی کچیر استسفایا جه التفا هاگ دوسا و نمبر آیات کی چو دا غزا سخد پروند یو تقسیم سوی و ولدا حج کی خو مومنم حج کی کافرم حج کی التا غف منا کی چا ذکر کی چا لا ولت شد یو سور جد الله پاک ذکر وکي په دا ذکر کی خو نه برا دعا هم کیږي. هغه کافر چې پر اخرت ایمان نه لري دا غ دعا ست سپیا دا غ بس دا غول ربنا آتنا فی دنیا بس ما ته چې سره کوي په دې دنیا کې راکه خدای پر آخرت عقیده نه لري ولدا کافر دی حج هغه دی کړی دی جمله ذکر هم دلته کوي اخته دی په دغه مینا کې شروع دی مګر دعا چې لاس پورته کې ګرد شان د دنیا غي غواړي د آخرت غي ګر سره دی نه عقیده لري نه غواړي. بل بیا دا مؤمن دی مؤمن بیا دا غدی هغه په ګرد شان کې محتاج یم الله پاک نو زما دنیا به څوک را پر کې چې جرانه کې هغه چې حج وکي ذکر کوي چې لاس پورته کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه خدای پاک په دې دنیا کې هم ما ته شش پر پر نه کې راکې په آخرت کې پر پر نه کې راکې. علماء دې کې دا غره اللهم ربنا چې ده وای کې سړی د ځواني د وخت څخه دا دعا ډیره کوي الله تعالی حسن او جمیل کور ولام په نصیب کې په دې دنیا کې ولی په دې دنیا کې در ټولو ښه سرمایه چې ده هغه نیک اخلاق او حسن المنظر معنا ښه شایسته ښه زدام د دې دنیا حسنه ده. نو دا دعا کې دا هم درج ده چې سړی ډیره وای خو بهر الانسانان یې څو قسمه کړله هلته دا ذاکرین دا داعیان چې دعا کوي دو قسمه یو آخرت عقیده نه لري خو الله منی آخرت عقیده نه لري کافر دی یوازې د دې دنیا شان غواړي دا بل الله پاک هم منی آخرت منی نو د دې دنیا او د هغه دنیا د دواړه حوایج غواړي. اوس په نن سبا کې کی چې دی په دې کې به الله تعالی انسانانو ته بل تقسیم ورکړي وایي لکه مؤمن او کافر چې پر لجلا دي دلته په دما بینس کې یو بل خطرناک شی سره منافق بولي دغه منافق د مؤمن جلا دي. د سورۃ بقرہ په سر کې کستی سپیاد دی د کافر د معرفت د فاره چې الله مشتره او پیژن دوه آیات راغلی و د منافق د فاره د هجر لس آیات راغلی دلته هم د منافق باس نه کې وژ دی دوه انسانان یو مخلص دی بل منافق دی دغه سره درجه لا کې یعنی مخکې یو تقسیم سوی وس بل تقسیم سوی دی. نو دوه سوه څلورم نمبر آیات تفسیر ته تاسو وګورئ په دې ځای کې الله پاک داسې وایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس بعض انسانان سخه الله تعالى فنامت سوق بالقران الكريم كي نذكر كي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت بام دا غرقمو چې په یو چا کې به غلط کار ولیدي بیا چې په رسول الله عليه السلام پر منبر کې نهستي بار دل دا څه شان دي چې ځینې ځینې خلک دغه کارونه کوي هغه بد کار به یاد کی نو سړی چې بو شهر بار به پوسو چې یو خو او کې زیب نو به بار خو هم نه بجه درس وکړي به هم نه زموږ په زمانه کې کته دغه څه مجمل یاد کې چې ځینې کسان دغه کارونه کوي دای په کلی کې ناری وي دا زیاده ولا مدا زیب بابا ورته وایي نو خورتات ته چا په نامه یاد کړې. نو خو چې پتا کې دا بد کار سه خو مې کوونو. نو الله عز وجل دلته په نامه نه کوي یاد، مګر په تفسیر کې راځي وإذا أخنس بن شريق يا شريق نومېدی، نومې أخنس و د دې سړي د دې منافق دی، ډېر شایسته و، دا بدن ته داس مخ ته چې بې کتل سړي د استجلای و ځنې ولاړې دي، دا خو د شکل شایسته په ژبه دغه نه فصیح و، داسې غوړ ژبی و، داسې غوړه مال و چې دا سړي ته به شروع سو برا هر چا چې بول دا زما ورور. نو دی بګاګی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالی، بره بهویل په خدای کې مې یو ګوړی زړه در څه ځي چې ګرد عمر درته ناست دی. نو زما په زړه خو الله خبر دی، په والله چې زه چې کوم محبت ستاسو سره لرم، خصوصا به ستا سره، ستاسو سره معنا د مؤمنانو سره، چې زما کوم محبت دی ومن هغه خو الله په خبر دی، زړه نه راخیزي چې درته څیر یې دا غوړي غوړي خبرې به ورته وکړلې چې یعنې زه هم ستاسو د ډلې څخه یم، چې مازې به د دې مجلسه ولاړ شو بیا په مځکه کې دغسې چابک ګرځېدی په دې ځای کې غلی، که به د مسلمان پسه په مخه وار لیمې ویشتی په غش باندې ورواژې، که به د مسلمان کښته پټه خاشه ورته واله سوځې پټه، دغه کارونه او مالي تاوانونه یې رسول. مجلس ته چې به بیا رالی د لیرې به بیا پر داسې چوغ را روان سره ځغاسته بي، نبي علیه الصلات وسلام ته به کښېناستي. نو دا د درنګ ته چې به سړي وکتل، دا خوږو فصیحو خبرو ته چې به یې وکتل، ګورد به ویله چې دا صادق مؤمن دی. الله رب العزت و پیغمبر ته ورور شوي، برال دا ډېر دونه سخته دښمني ده په دا وطن کې چې دا فساد کوي، دا شیانو ته اور اچي، دغه چې خاوند دي خورکۍ خبر نه وي چې بس غوایې مرداره سوي، پسه مرداره سوي، په خبر دا کارونه ګرځي د دې چې ګرځي، مګر خو الله په نامه نه کوي یاد. تفسیر ذکر کړ دی چې أخنس بن شريق نومې دی دا سړی. نو داسې ترجمه ده، ومن الناس، ځینې د انسانانو څخه الله پاک وایي، من هغه څوک دی یعجبه، چې په تعجب و حیرانتیا کې اچي کتا. دا د عربو په استعمال کې داسې ده، موږ چې د دوکاندار څخه یو شی را اخلو، ګورو یې چې خوند راکړي به راوایي خوښ مې سو په څو دي، چې خوند نه کړي راوایي نسو مو خوښ. عرب وای اعجبني، په تعجب کې واچول معنا خوند یې راکړي در سره نسمې، او چې نه خوښ به راشي کښې چې دوکاندار دلته دی، ما اعجبني خوند یې نه کړي. نو الله پاک دلته دغسې وایي چې د انسانانو څخه معنا هغه څوک دي یعجبو، چې په تعجب کې اچي کتا، معنا خوند درکوي و تاته په خوشحاله کېږي. څه شي قوله؟ د ده خبرې، دا د ده خبرې فی الحیات الدنیا، د دې دنیا په ژوند کې دا د ده خبرې ګرځه، د دې دنیا د ژوند د منحصر دي، په آخرت کې به علاقه یوه فایده له ورته ورسي. ویشهد، او دی شاهد ګرځي الله علا په علامه پر هغه څه په قلبه چې په زړه کې ده، د ده په زړه کې کومه دی دعوه کوي برای زما په زړه کې ستا سره محبت ای رسوله، نه وایي چې ولارمان چې زړه راختای چې زړه سړي ته ښکاره کېدی، نو زما زړه خو ستا د محبت ډک ستا د انډوالانو، ولاکم یو ګوړی زړه در څه ځي، مګر خدا د دنیا اشغال دي کارونه دي، نو نه یم فارغ، یو ګوړی مې ولاکه د زړه څه وځي. ګوره ویشهدو، دی شاهد ګرځي دغه سړی د منافق. څوک شاهدی؟ الله الله پاک پر چی شي باندې علامه پر هغه خبرو په قلبه چې په زړه کې د دوی دی، خو په زړه کې د محبت دعوا کوي، برای دا خو ته نه سې پر شاهد کېدای چې وی ویني، زما پر زړه خو نه الله شاهد دی هغه یې ویني، برای د سړي شذره ته وایي چې ګور هغه دی الله شاهد کی، وای الله خو نه زما په زړه خبر دی، تاسو خو نه اس به خبر چې زه څونه مینه در سره لرم. الله څه وایي؟ وو په داس حال کې چې هو دی الد الخصام، الد ډیر سخت الخصام د دشمنی د رویت، الد الخصام شدید الخصومت توای، الدد دا سخت تویل کیږي، عبر خو نه هغه الدد دوه داله، و دا اول دال زواله را واخس، و دا لام کې ورکی ایو دال خپل دال پر کې الد دین جوړ شو. الد د دې شدید دی الخصام په دشمنی کې، خصام هم مستر د دشمنی ته وکیږي لکه جدال لکه قتال، دا غرکم دې په دشمنی کې تر دې ګورو سخت دا کاپیران دغه دښمنی نه لري لکه دی، دا کاپیران خو به یو جنگ د مسلمانانو سره به وکړي، جنگ چې بخلاص کې سبا خلاص اسو دی، په کور کلی کې روزمره دغه فسادونه پیښېږي، د کور ته ور راچولې دا بل منا ته خاصه ور غورځولې دا بل پلانې کړې دغه څه بلا دي. پس یا الله پاک وای هغه د عادت بیان دی، دا شفقت ما زدر طول چې هو دی الد الخصام شدید الخصومت دی، چې معنا خلو زړه نه دی پر برابر، په خپل کې هغه دی د دوستۍ دا واقعي پر زړه پر خبر الله شایلی چې الله زما په زړه خبر دی چې څونه دوست الله وای دی الد الخصام دی، په زړه کې دغه سبا د دشمنی ده، زړه خو خله پر لور چق دای یو شی رسواکی پیغمبر علی السلام او مؤمنانو ته چې دغه ځینې کسان ست اکیات کوي وسه هغه بل عادت د شی چې فساد په کلی کې شاخته وي چې تاوانو نه رسی په دغه پسې آیات کې د 215 آیات کې دغه عادت د شی و اذا هغه وخت الله وای تولا چې دای شاو ګرځي و تات مخه او کڅوته سي مخه او ماما توته سي چې دار کم سي سعى في الارض سعى ذيك وشش في الارض يفهم زكك بانه درس بك وشش اختار يتش وطن خاور مكرر ده ده صد فار ليوبس ده چې دی فساد وکي په هغه دغه زكك ده فساد ده فار کار چې ناروا ده دی دغه ده فار کوشش کی چې واچ دغه فساد ذکر کی پس هو يهلك الحرث والنسل دا فساد داس یو عام خبره ده چې اربت کار کوي خو فساد ورته ویل کیږي مگر دا دوه کار چې دي دا د فساد څخه په نامه ذکر کوي چې مهم دوه فساد یې بیا دغه فکر پر وکی کله چې ما خبره ته تاسو متوجه یاست عمومي فساد خو اربت کار ته ویل کیږي دا دوه ډیر خطرناک دي هغه څنګه دي الله وای نو الاخ دی ار صادق دی رشتن او هو اصدق القائلین الاخ در طول وینکو هغه صادق ترین دي دا لا په خبره کې کذب نه جوړ ده ويهلك الحرث ويهلك ذيها لكي الحرث كشت إنسانا شتو تور أتيد أزمار والنسل نسل نسل ده حيوانات تويل كيج مويشي وغاوي وميجي ولي داغ دا وس منافقين چرا غيلي جتسي غوري فو تنوكي حيوانات تتايارا كشك زمار چورتو بستارا ما يدر تيخ شد ورتو اش دا وس تكار دش تيك خو جنگ بجي طالب سر دي مجاهد سر بجي جنگ دي دا كار امدل تكي ام کشتو تا ور اچی باغو تا ور اچی دی مثال پا تا ور کورو تا ور اچی اللہ وی بل داغ کار که یو خو عمومی پا سادی چی خبری پا حشاد خبری بل داغ کار دی ویهلی کدی حلاکی وجن الحرف ویهلی کدی حلاکی بربادی الحرس کشت والنسل او نسل حلاکی مانا وجن یا نسل مانا جوان دشیان داغ کار دی والله لا يحب الفساد والله الا عز وجل چې دی لا يحب ونخشي الفساد جنس فساد د الله یو وزر فساد لا والله که خوښت د الله په مزګه کې سر اصلاح خوښته چې ټول خلق شته وروري ژوند سره وکي د محبت ژوندۍ سره وکي او د الله تعالی جن په ګردو بدرګه کې وي کې په ټول باندې د الله تعالی عبادت وکي الله یې ما فساد خوښت نو ته جزا دې تو ګره چې راځي که سمون اخر ارمان چې زړه را خطا ارمان چې زړه را خطا یې ما زړه نو ستاده محبت ډک الله یې زه پر شای یم چې د زړه د دشمنی ډک او کار او عمل چې کلی ته سوچ تاته شاس فساد کې دو اذا تولا ترجمه کستی شورت پا ما سنگ وکر و اذا غا وقت تولا چه دی شاد رو گرزی مخی کلی تسی ستات سنی آمش بلا ترجمه ایمو فسیرین داشتی که و اذا غا وقت تولا چه دی والی سی قوت پیدا که پی اوزای که دادی مشر سو تر اغا وقت ایزان پت اچه ولی دی زالیم چه دا مازی گورنر سو دی برا خپل مرداری دا زر را وکاری و دا کانون جاری که دی اسلام پرزد بل دا کانون جاری که بل دا کانون جاری که دا منافقین هم ستادان پر لانگی که دلته به ترجمه دا نه سوچي دا عربي کې داسې الفاظ دي کم رقم ترجمه ورکی اذا هغه وخت تولا چې شاو ګرځي او چې ستا څنګه عام سي فساتونه کوي پر دې اوس ترجمه به څنګه وسو و اذا هغه وخت تولا چې د ته ولایت قدرت ور لره ورکې ورسي یا د ملک پاچا سي یا د علاقې واجس کوالس په دغه وخت کې باندې ساعات الارض تم زکه کې فساد شروع کی سینما یو دی بار رازغلی لس فلمونه دی بار رازغلی یو نور فحشاو منکر دی رازغلی چې بلاته پام ملک ته راوړي او ده ترقيب من ما جردي توانون ادغ استوانون رسي ويهلك الحرث كشتونه شجاغه تشكي پر کشتو بني نه بلده د واوي در پاشي اغه در ختم کي والنسل د نسل د فار رقم رقم نمه د واکسين پر يوشي دي په دغه طريقه د نسل هم در ختم کي چې تولا پیدا کي بیا دغه کار کي الا عز وجل كلام عجب الصادق دي فاغه وخت کو داش يعني او چې ما نسل بس څنګه را ختم کي او اس دغه دي په کورو په زوره بکه چې ځوان دي ځواني مرکه کیږي هسپتال ته ورو یو ټابلیټ ولاک وکي نه ډاکټر ورته راځي دلته بیا د دغه نه مسلمانانو د نسل شبکې دي چې نه ورکه یو واکسین بار دی ته باندې کوي میټر جوړ چې دا ولې نه کوي دلته دې در باندې مېره باندې الله وي نسل ختم کوي دې په نسل کې بد بد آثار خوري دا شی وای والله لا يحب الفساد الله وي دا فساد مې ولاکه خوښتي چې دی او خلک نه پیوي فزان بل غرور یې څه درشي دا غسړی دا منافق هغه د زړه دښمن دی دروښو دا نور فساد دروښو چې مال او نسل دواړه در ختم کړي وسه غرور درشي چې څوک مخ ور واړي چې دا الله څه به رجه دا چې څه بلا او ته لا ته رجه دی چې کی و اذا غ وخت قیل چې وویل شي له هو دته چې اتق الله اتقی ته و بیرج الله دا الله څخه دا الله څخه و بیرج زی مرز ما کا وس نه در رسید خو الله به دی وخت به یو پت اختک اخ وقت میسهو دی العزت اخفل عزت و غرور و نس بالاسم فگناسر براغه د غرور چې په دماغ کې پروت شي زه خو نه یو څوک يم زه د علاقه گورنر املا سب کې ماتراشه ته ماته وسوای چې براغه د خدای څخه و بیرېږې نو پر د خپل عزت معنا هغه د غرور دا چې پر راغلی بس په ګناه ونه سې پر ګناه نور چنسې چې په دغه دیم ولاکې لکه ما یا یې شزم لسرا و باسي بل د سرا باسي بل د سرا باسي تر هغه نه ول جرا باسي چې کافر بره ورتاري نه چې هغه ما خودونه ډیر نه وشته تا خود مال یو قدم ور اخوا تک دغه شی برکې وإذا هغوخت قيلت وويلسي لهو ودتا چه اتقيت وبرج الله هذا الله تخدا الله تخدا دا جه سكارتا لا ترجع دا خوتان جه در بداركي أخذت ونسه دي العزة أخبل غيرت ونسه دي چه زانت عزت ثابتي دي چه زانت غيرت ثابتي نيا خلق وإذا زد ونوني ونم دي نبارا زد ونسه العزة أغد دا عزت ونسه أغد دا غرور ونسه پا چاسر بلسم پا گناه مانا دا گناه سر دا اتنگ وطي دا بارا دا بخو نكاج د ګناصر نور ټینګس نو د دې وس علاج په خبرو باره کیږي د دې علاج وس په جنجال باندې کیږي فحسبه جهنم الا یذ بل ذا ولا قسم سبه د رخ دلته ک ارسور سره وکه ارسور سره و جنگیږي د په دماغ کې وس دا خبره ټینګس وي در سره جنگیږي د قیامت جنگ در سره کی نه الا یذ د کار به الته وس د دې مطلب رو دانو سوچ د دې به مقابله نه ک مقابله خو به کیه مگر الا اصلي علاج د رخ دی الته بر دې سمیر فحسبك فيه دل رچوک دی جهنم دو رخ دی دو رخ نشسم دم علاج دی ولا بئس المحاد کته و دو رخ بنو چی دی څه زحمت پر کیر ز دو رخ کی بنو څه وسی الله فرمای ولا بئس ډیر بد دی المحاد دغه پرش مهد و دی پرش ته ویل کیږي چې سړی ځان پر وساکی الله دو رخ ډیر بد پراش دی چې ورسی پراشه د سکر وټو تلتاکی دست کرو وطو دی دا دغسی بستر دی شاو خواب ور پر اگر زدلی اغای کار و توایسی ولی بی اصا ترجمه تم فهمسو ولی بی اصا نو جیر بد دی چوک المحاد دغا پرش چی دا دو جخ دی چی دا دا دا پر دی پا دغای اغا بست دی تر دغا زای پا جی دری آیات دی چی از بجرا ویل پا جی که دغا منافق چی دغا نبی علیه صلاة و سلام تبرات لی یا پا در قیمت چی دغا سی منافق پیدا کیر دغا اللہ پاک حال بیان کی چی پی انسانانو که دغا سکسان همستا دایو تقسیم دی انسانانو که ورکی دیسی نو چی اوازی کافر و مسلمان سر مقابل دی مومن توای دغا منافق مستا مقابل که او دادر ابل دیر خطرناک دی دغا خصومت که علاد سن ور و هو علاد دل خصام دغا خصومت خوراج ور دی دای دارکم دغه کافر خو فقط جنگ کاوه دای دغه د خلی غوړي خبري او په باطن کې دغه شمال او نسل ګرځ ختم کی په ګردو په د خلکو پر چمانې چاړه راخسته ده هم چې نسل بربادي هم چې مال در بربادي دا دارکم بد دي اوس نو د دې په مقابل کې خپل مخلص مؤمن دی هغه بیانې چې مخلص به سره کم دي دغه د پاره تفسیر شریف روح البیان یو شان نزول ذکر کړی شان نزول چې دی هغه دا دی چې په یو صحابي دی صہیب ابن سنان رومي نومیږي دی په مکه شریفه کې اوسېدی په مکه کې چې و د عمر د سلو کالو اعلی وخت رسېدلی د مکه خلکو چې و پر مکه باندې داسې یو څارنه کوله چې که به څوک تښتیا د اطلاعی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم مدینې شریف ته هجرت پې کوله راګرځاوای پرې شاوای نه بهرل دغه ډاله ډیریږي د ملک بول نه وځي اجازه نه لري جې چیر ماته ووایه که به مدینه تطلی برای پیش روی نه برای بلده ایلت ایمان برای اولی داغ ملگری کیجی سبب فلشکر کرا روانی ولا کلارس دا چمه که هنو سوهیب دی یو سوان روالیان نور پیدا کرا پت روان سول چه روان سول دی دیر شکاریو نو دخبل بغلزولی دا غشم دکا کرا داجی برای سو نفر از وان نور و سر دیس پینزولی دا سولو کالو دی زی مدینه شریف تی اجرت کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محبت پر غالبت د مکه قریش دالبس برابر کړل عدد یو ځای پسی ورسېده نو دی خو چا بکنه خو د اصل کلن ورسره هچ پسی ورسېده خو هغه غونډی ته سو محاصره کړل جنجال جنجال هغه د زموږ تیس د وخت مطابق لکه ټکانل ته ټکانه وغشي ولنده د د سره چکم څوک ورسره هغه اگر د پشادت باندې ورسول یو دی پاتې سو برابر د بارور تل اید قریش خلکو تیس په یوه په خبره باندې چې زستې سپټوله مکه کې زما ساري ښکارسته غولیا نو خدا تو نشکاریم ولو برای اون وسوم زم خبر و آورش تر مش کاری نست زم جد علا فزات قسم چیه و غشیره سخیره نجدا ولک سیا و پربل زدی ولک ولم دزر پر کریدی ولو ستا فکر داده چ پلاس کی بمو مشلی ابن پورانی کی بمو مشلی پزری کی بود ارغشی مشلی دا از ما یوا وعده در سر تورم رات سخد چی غشی مخلاص بیا تور تر اغه وقت چ ما لاس چلی ژ په ولک سال اس ما تر نجدی سی چ تور چلو ورستا ورا بیاستی سکار او بل دا خبر و اورد تل دریم چې ته نو ما که یې څه خوزه د سلو کار ما جنگ ته بیایې ما څه پکې بالا خوزه پر دغه اهلی ما یې لکه کار می لکه ته ما ولې را ګرځې پراره چې زه نو زما پیدا تا ته نه رسېږ څلورم بله خبره و اورد زما سرای په مکه کې تیسې در پاته دي زما په سرای کې پیسې ما ایښې دي پټې دي زما مال و دولت هپه خوا خو نو پیسې په شا نه وړي کېږي خو د سلو زر ویې به د سپینو زر ویې پلنډي وي دا خو په شا نه وړي کېږي د اوس رقم نه و چې کاغذان برال ما پچکیڑی جاگا بدر وشه لارس یاگا پیسی و آخی مگر بالا ما مزیرو یلا میکیشی و لارس ادا خبر شورتا وکرل دا مکی خلگو سیدی ولی وی براول براول در آغا وقت پوریستی سی بزر دایی چه برا برا موش پر جاروی دا شلک با پر جور که دا غش دی با تسلیم سی برا آغا را کم نده یو دا جبن ساکا ولاکا وکی ترا وقت چیز ما غشی بغل زولی چپاک را برا در بانی ولم او شکار میم در معلوم دیستی سی لیو چنو نروش از ما پیجن چیز ما غشی خطا نلر کمال غاره مال هغه دی ور دی لا پیسی له شو هغه را ویش ا دغه خو دی پیسی ورو شو چې زما د سترای په پلانې خونه کې په پلانې کوم شي کاته شخ دی ورسی وای خې دی روان سم لا د ایچ ولارې مدینه شریف ته چې ورسېدی اول د واره چې مخ په مدینه شریف کې وارلی الت دغه آیات نازل سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب ته اطلاع ورکړه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مخ وارلی هغه ورته یا رسول هی باجب سودا دی وکړه ډیر غټه ور سودا دی روغړه د مخ صحیح بریان عبارت څه سودا مې وکړل بره ستا په باره کې خو آیات را غرید د خدای بنده د خدای زدن سودا وکړ ګوای کې د کفارو څخه ځان رانی وي پیسې جوړ پرې شو دي چې ما یې لکه ځان دی ګوای کې ځان رانی وي کې دا هیڅ خبره ته متوجه اس دغه شان نو زولې دي و من الناس الا بعض بعد انسانانو صدا د اغه خلکو په مقابل کې چې امر سبق را شروع کی چې و من الناس من يعجبك یو څه خلک خو اغه چې اخنس بن شریک دغه چې یو پردو بل خلک به دغه چې دا صہیب رومي چې دا به پردي و من الناس بعض انسانانو څخه من اغه شوب دی الا فاقوي يشري چې دایره نسی نفسه خپل نفس خپل ځان رانی وي خپل ځان د چا سره رانی وي کې د قریشو څخه د مکه ځان رانی خو پیسې ور وشو چې عمله پاتو تر ما را دي ارزه زارو چې لاوي چې تر تیر سو اتي ځان رانی و د څه د پاره ای بتغاء د پاره د طلب د غشتلو مرضات الله اذا علا درزا ته اذا علا رزا غواړي د علا درزا د پاره د پیسې و بازله بل مطلب انه دغه انسان انا الله پاک وایستا والله رؤوف بالعباد والله الا عز وجل رؤوف مهربان دي بالعباد فر بنتگان نو پر جه بنده به الله څنګه مهرباني نکي بنده به غیرت منی که به الله خو نسبت او اکثر اخس کیر نو الله یجدیدون غیرت لری در خپل دنیا در ګرځ چی ارسو کور پر شاو جایدا د پر شاو تر ټول فقط اخبر غش بغل زوري ور سره واخس ده خپل لندي ور سره واخس زید الله رز احسبي د الله ورسول ته ورجه الله نو زما غیرت خو در ده کم ندی الله پر ټول بندگان مهربان دي واز دی نه سمن اچین د د پاره بدلا چې د بي خت تیار والله لا فکر اوف ډیر مهربان دي بل عباد پر بندگان په دې ځای کې کستی سپایم طالبان د یشری ترجمه ما په چا وکړل پر رانیولو می وکړه چې یشری چې دای رانی سي نفس هو خپل ځان هغه د اشترا اشترا رانیولو ته وکړي چې بيع خرڅولو ته وکړي بل ترجمه دا ده چې یشری په معنا سره د بيع کې چې یشری خرڅي تا مخک خموج لده زند کو پار سره نه وقې سی پر شول و من الناس بعض انسانات سمناغه څوک یشری چې خرڅی نفس او خپل نفس څنګه خرڅی عبادت پکې عبادت د جهاد عمر وړاندې کیږي که حج عمر وړاندې کیږي که زکات هم دی ورزق المنزم دی دا ګرځ کوي دا ټول کې ځان مصرفي د خواهشات پرې شي نو دې څه چم کوي د الله څخه جنت غواړي ځان پر خرڅی ځان یې خرڅ کی جنت څنګه غواړي دې ته به معنا د چا سو د خرڅول وسول چې بعض انسانان سمناغه څوک یشری چې دی خرڅی نفس او خپل ځان پر چای خرڅی پر الله پاکه خرڅی د الله څخه چی شو غواړي د الله څخه جنت غواړي دم ظاهري سودا په باکین کې کوته وګره دا سودا هیڅ سودا نه ده ستاسو نفس ته چا دی خو نفس دې د الله دی جنت هم د الله دی الله ته د الله شی ورته د الله څخه شی غواړي خو ظاهري دی په طبیعت کې طبیعت ډیر برابر دی چې ما د الله سره سودا وکړم د الله سره جنت غواړم دایم خپل ځان ورکوم د شپې په یخو کې لمنځونه کوم په جهادو کې جهادونه کوم د مال په ورکړه کې زکاتونه ورکوم لمنځونه کوم پلارې د اسلام احکام چې دي دا پر ځای کوم څه کوم د الله سره جنت غواړم ځان مې ګوره هغه دي د خوندو څه مې راوګرځوه د ګناه مې څه راوګرځوه د ګردو څخه ځان مې پر الله باندې خرڅ کړي جنت مې ځینې واخیستي اوس نو چې په پاتین کې ورته وګورې بنده ماز ظاهره ځان خوشحاله کړ دي د الله شی دي ورکړي د الله شی غواړي ترجمه معنا دا خپل ځان یا یشری خپل ځان پر چا خرڅي پر الله چې جنت غواړي لکه صہیب هم خپل ځان خرڅ کی پر الله باندې څنګه خرڅ کی هجرت په مخه وکړه دغه سم مقابله تیم لا وتر د مکی د قریش ټول صورتو له مقابله تیم لا وتر نو خو ځان لري خرڅ کی مگر کی چې الته د الله او د رسول د زا غواړي نو د آیات ترجمه خو مزدس و دغه آیاتونه چې تاسو وس باوردل تر دې پر یو قصه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر سابقونه چې خلیفۃ المؤمنین و دای چې خلیفۃ المؤمنین مؤمنین و یو وخت یو شریف ارادت ویل ول لك التش واذا قيل له اتق الله دا مخکې چې دا منافق په باره کې تیر شو منافق چې د اتق الله واش د الله سوا بیرجه دی څه درته وای ما او کار پر لی لک اخذته العزه ولې خپل غرور ونسي ما او کار پر لی لک حضرت عمر سره چې دا ور دی چې بک پر سجده پریوتی یو چا باره ورته ول باره ول نو ته پر سجده ولې پریوتل باره چې دا هغه منافقان په دالکی حساب نسته وچ دې د الله سره وبره رضا چې ابو کلارم سره پر سجده کړو چې دغه یې بیرېژم د سینې چې زبرات ما بعض کې بس ما طرفه زنه کوم د الله سره بیرېژم بیا خپل منځونه خپل کوم بر د الله ته جر پر سجده اس بر الله د الله سره بیرې دل شو در دغه ځای لاندې نسم هارون رشید ورسته بیا په خلفاو کې راغلی دی دی به پر اس پور تلیبه نو د یو يهودي دعوا بندو دا په روح بیان کې د قصار اوړه ده یو کال د هارون رشید به دربار ته ځغاستي او راځغاستي چې پیره داران نو ور پېښه کښنه ته يهودي ته بیا وزید امیر مومنین سره ویني او لاکه ستو د داروس ته دا یو مسله باندې و خود به د چا سره جنجال نو برای ته ما وخت له کال لاړی ورالی اجازه نه کړ پیدا دغه مشکلات د پیره داران چې جوړی د خلکو او د امیر ترمن دا د پخوا سره وایي دا یا ته چې کې اجل تر راځي پلان یې دغه خدای مظلوم مظلوم سره سو دا دی وخت هارون رشید به تل دی داس په یو سیر سیاحت باندې ګرځي اده بار لا روته نیولې و ابر دا نه لري کړو چې هارون هارون د خدای په دی د قران په دی خو بار هغه و د خپل عاشق کی زه په خلوت چې را پیښه کی څو دی چې واره لی بار ورته ویل چې اتق الله تعالی سو به رستا په بچی کې پر ما باندې سلام کیږي وای هارون رشید په دغه ما چې اتق الله ورته را په واسه ولاړ پر مځکه باندې پریوتی په سجده باندې بار دغه آیات ورپیا د وجه څخه چې د سجې سره پورت بار څه شي کې څه پېښه خپل ارزه ورته وړاندې چې دا غسې زیل امر سره سوي دي هارون رشید بس چې خاطر وایي کې برحال د کار به فورن باید حل شي په دې کې معتلی باید ولې سونه زیل امر سوي سره سوي دا خط چې ور لره ورکی خو د يهودي ولاړي بالا کې سخت لاس اسوله نو پر هارون رشید یو چا مخ راواره برې د يهودي په خله باندې د اثر په واسه پر سجده پریوتل ای هوجی په خله باندې د اسره په واسه بره ده ویل ول دی هوجی خله نو ما بوله بر الخدود تعالی عز وجل وای چې څوک چې مغرور منافق چې ودا ته وای اتق الله دی نور بر سر شک نشي مال چې د دغه قسمه څخه ځان نسم نو خود بر ولاړ مخدوم د اسره په څیر سجده دی هوجی خبره نه و د آیات را ته متوجي دی دی هوجی په کاور ما نه کول چې اوس نو هوجی پر ما غشتلی نو موږ به ام خپل په ژوند کې چې دی کڅوک نیکه لار را ته وشي ور سره منو به ګور حضرت عمر صاحب ته خل ګول حضرت عمر صاحب کله د جنو مخالف کله به منافق مگر هغه د سجده وکړه بار چې دغه ځای به الله نه نسم چې الله پکې شو د ته څوک چې اتق الله او د نور غرور کې ته ماو کار پر لا پرېږدو هارون رشید چې د وخت به اچا دی هغه ته يهودي وایي چې اتق الله د نور ته ول چې پریوې د وس ما ته خبر راشي زبا چا ما امیر المؤمنین درته د خدای څخه و بر تزمش په وخت کې یو تنه درته وایي چې د خدای څخه و بر زم کې دای سړی بس پک یو قومندان تو بارا با که از ما تراشه مگر یه خلو دست کردار ادا کری نو دغه آیات بمستی سپامه چالای دغه د منافق پا خویو کدی چطور تا دا خدا چه و بریجه پر دخ پل غرور را غالی بس نور گناه و تملاو تاری نور دغه سرغرون تملاو تاری جنجال تملاو تاری نو اصلی مؤمن شدی ده مؤمن بحث خلاصه الله په یو آیات کې پیش کړه ته دا منافق تفصیل یې ډېر کې ولي مؤمن چې دی خو دغه سې دی لکه دغه لاس رسته دی شل اړخه لري خو یوه خبره ده د خلکو پر چمن یو مخې خلکو ته څرمه دی الله پاک یوازې د مؤمن کار دغه دی چې دی خپل د مال و د ځان د ګرده سودا د الله سره کوي الله غواړي بالا نورې پټ پټ خبرې د ده په زړه کې نشته چې بیا دښمني د اسلام سره کوي نو الله عزوجل موږ په دغه مخلصینو کې راولي الله تعالی دربار خو غټ دی مش خودونه عمل نه لرو الله تعالی دې خپل فضل او کرم په خاطر باندې مش په دغه مخلص مؤمنان کې سات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.